vel, kaptein. Vi kan triage, sergeant. Ja vel, kaptein. Vi kan triage, sergeant. Ja vel, kaptein. Vi kan triage, sergeant. Ja vel, kaptein. Vi kan triage, sergeant. Og dette var et opptak fra en repetisjonsøvelse på Trandum i forrige uke.